telefonunuz yok bende. Abi ben Mustafa Orta Kürt'ü arıyorum. Ben işimi bitirmiş miyim? Konuşma lan, sen bir suç bizim anasını. Telefon alma numarayı, sor söyle. Aradık seni oğlum. Bu hep gizli numara zaten arıyor. Ara bir adamı. Aradı, ben evin aradım. O sonra çıkmış da o zaman. Adam kaldı, kim de o bilmiyor zaten. Yok, İsa gelemez.